महाभारत वन पर्व चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन। वैसम पांडवाच क्रोशमात्रम प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पद्भ्याम अनुचिता गंतुम द्रौपदी समुपाविशत श्रांता दुख परीता च वातवर्षेण तेन च सौकुमार्या च पांचाली संभुमोह तपस्विनी। वैसम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा पांडव अभी कोष भर ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुखमग्न होकर वह मूर्छित होने लगी थी। सा कंपमाना मोहेन बाहुभ्याम वसिते क्षणाम वित्ताभ्याम अनुरूपाभ्याम उरु समवलंबत। घबराहट में कांपते ही कदरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। आलंबमाना सहिता उरु गज करो पसौ अपाप्त सहसा भूमौ वे पंति कदली यथा ताम पतंतिम बरारोहां भज्यमानां लतामिव नकुल समभिद्रुत्य परिजग्राह वीर्यवान। हाथी के सूड़ के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर छटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंग वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। नकुल वाच राजन पंचाल राजस्य सुतेयम् असिते क्षणां श्रांतान पतिता भूमौ ताम अवेक्षस्व भारत। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर धरती पर गिर पड़ी है, आप आकर इसे देखिए। अदुखारहा परम दुखम प्राप्ते अमृदुगामरी आश्वासय महाराज तापिमाम श्रमकर्षिताम। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है, आप आकर इसे सांत्वना दें। वै सम्पानुवाच राजा तो वचनात्तस्य अभृतं दुःख समन्वितः भीमश्च सहदेवश्च सहसा समुपाद्रवन्। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहाँ दौड़े आए। ताम वेक्ष तु कौन्तेयो विवर्ण वदनाम कृशाम अंकमानीय धर्मात्मा पर्य देव यदातुरः। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है, तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगी। युधिष्ठिर उवाच कसम भीष्मसुगुप्तेषु स्वास्तेन सैनोचिता भूमौ निपतिता थे ते सुखार्हा वरवर्णिनी। युधिष्ठिर बोले, अहो जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल सैया पर सहन करने योग्य है वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। सुकुमारी कथम पादौ मुखम च कमलप्रभम सत्कृतेद्य वरार्हायाः श्यामतां समुपागतम्। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है उसे द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। किमिदं द्योत कामेन मया कृतम अबुद्धिनां आदाय कृष्णां चरता बने मृगगणायुते। मुझ मूर्ख ने द्योत कीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो सहस्त्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। सुखम प्राप्यति कल्याणी पांडवान् प्राप्य वै पतिन् इति द्रुपदराजेन पित्रा दत्ता यते क्षणां तथ सर्वं मनवाप्येयं श्रमशोकाद्वकर्षितां सेतेन पतितां भूमौ पापस्य मम कर्मभिः। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर वह परिश्रम शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वै सम्पानुवाच तथा लालप्यमाने तु धर्मराजो युधिष्ठिरे धौम्य प्रभृति सर्वे तत्रा जग्मुर्धिजोत्तमाः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुँचे। ते समाश्वासयामासुर आशीर्भेश्चाप्य पूजयन् रक्षोघ्नांश्च तथा मंत्रान् जेपुश्च क्रचु कृष्यते क्रियाः। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। पठ्यमाणेषु मंत्रेषु शान्त्यर्थं परमर्षिभिः स्पृश्यमाना करैषीतै पाण्डवैश्च मुहुर्मुहुः। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होने के समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। सेव्यमानः च शीतेन जलमिश्रेण वायुना पांचाले सुखमासाद्य लेभे चेत शनै शनै। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुँचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। परिगृह्य च ताम देनाम कृष्णाम मजिन संतरे पार्था विश्राम यामासुर लब्ध संज्ञाम तपस्विनिम तस्यायमौ रक्त तलौ पादौ पूजित लक्षणौ कराभ्याम किडजाताभ्याम सनकै संबवाहतुः। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृगचर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। पर्याश्वास यद्यप्येनाम धर्मराजो युधिष्ठिर वाच च कुरुश्रेष्ठो भीमसेन इदं वचः। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा। बहव पर्वता भीम विषमा शिव दुर्गमा ते सुकृष्ण महाबाहो कथम नो विचरिष्यति। महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है, उन पर द्रौपदी कैसे चल सकेगी। भीमसेन उवाच त्वां राजन् राजपुत्रीं च यमौ च पुरुषर्षभं स्वयं नेष्यामि राजेन्द्र महाविषादे मनः कृथा। भीमसेन ने कहा, पुरुषरत्न महाराज आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी नकुल सहदेव और आपको भी ले चलूँगा। हैडिम्बश्च महावीर्यो विगो मधुबलोपमः वहेदनघम सर्वांडो वचनाते घटोत्कच। हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है, वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनघ, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलेगा। वह सम्पायन वाच अनुज्ञातो धर्मराज्ञा पुत्रम सस्मार राक्षसम घटोत्कचस्तु धर्मात्मा स्मृत मात्र पितुस्तदा कृतांजलि रूपातिष्ठन् अभिवाद्याथ पांडवान् ब्राह्मणाश्च महाबाहु स च तैरभिनन्दितः। वाच भीमसेनम स पितरम भीम विक्रमम स्मृतोऽस्मि भवता शीघ्रम शुश्रूषूरम आगत। आज्ञापय महाबाहो सर्वं कर्तारत्न संशयम् तच्छ्रुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिसस्त्वजे। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूँगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ।